Gościem naszej передачи является профессор Евген Миронович, наукový редактор белорусского исторического сборника белорусских зашитов исторических, яких 25-й номер только что вышел из друку, что особливо вартое уваги у этим номере. Завсёды в зашитах есть разностайные проблемы, разностайные темы. И есть тема, посвященная средневековью Беларуси, освещенную историографией белорусской. To znaczy period tak samo Wielkiego Kniastwa Litowskiego, jeden z artykułów przyświecony prysutności jezuitów na białoruskiej ziemi. Ten orden odegrał dawali wielką rolę w historii Białorusi, tym przełomnym momencie historii Białorusi w 18-18 stagodzie. I jeden z uczonych, jaki teraz przeżywa u Paryżu, ale rodem z Białorusi, napisał pra ety orden artykuł. Szmat tak samo i miejsca poświęcona prysutności Jewrejów na terytorii Białorusi. Ta problematyka teraz jakby znajdzie zaciekawienie u białoruskich historyków, temu i u naszych zeszytach ma swoje odlustrowanie. Najbolsze miejsca poświęcone odnośnom białorusko-polskim u 20. stagodzi, poczynając od polityki sanacji odnośnie do Białorusa u końca 30. godów, a szczególnie w kontekście baczenia Białorusów jak nacji, jaka wiennie przychylna była komunizmowi. W zaprawności to wyglądało zupełnie inaczej, co widać ze zmieszczonego materiału. Jeden z historyków białoruskich zamieszcza materiał pra polsko-białoruskie odnośne w czas niemieckiej okupacji. To dowoli period składany dla wyświetlenia. Jeden z mińskich młodych historyków zabrał się na tę temu. Nie jest ta pierwsza spróba, ale już ważne jest to, że już białoruskie historyki zaczynają wielmi odważno korzystać z krynicami, jakie znajdują się i w Białorusi, i w Polsce, i w Niemieczni, i u Siebakowo oświetliwać tę problematykę. Na tę temu pokazali się pracy u Niemieczynie, Miszynieszyn, przyświeczonej polsko-białoruskim odnośnym, no pierwszym się niemiecko-białoruskim odnośnym. Ale Czapier, jakby w białoruskiej historiografii, zdymając tę zmowę zamałkliwania wokół tej problemy i białoruskie, osobliwie młode historyki, zaczynają się tym zajmować. I tak samo polsko-białoruskim odnośnie nam przyświeczony artykuł grodzieńskiej młodej doświadczycy pra pakowskie podpolje na Grodzieńszczynie. I na tym oświetlaje, jak ono uznikło, jaką rolę odgrywało i jaki był los akowskich formirowania paszta II Suświetnej Wojny. Tak, że odnośny polsko-białoruski w 20. stagodzie zajmują się najbolsze miejsce w tym numerze z szytku. Czy to oznacza, że u siobolż historyków jakraz do tej temy starają się schylwać się u swoich dośledzeniach? Nie obowiązkowo. Tak jednak stało się, że nasz czasopis jest czasopisem orientowany na pamierze polsko-białoruskie, na odnośny polsko-białoruski. I te odnośny z 20. stagodzia wyklikają się najbolsz emocją. Tam ukali znajdują się ciekawe materiały. Mianowite przyświeczone tej problematyce, my obowiązkowo ich zmieszczajemy. Kap była niejaka chronika podzieją oświetlona z usich boków. Niesumienna z polskiego boku, z boku polskich uczonych, jest bolsz pracą. Jest bolsz pracą, jest bolsz wydawiectwą, bolsz wykazywanią polityką, dziejaczą. Z białoruskiego boku niesumienno mniejsz. W każdej kategorii, tak i w publicystyce, naświetlona ta problematyka, jak i naukowej. I dobre, że w ostatnim czasie białoruskie historyki zajmują się tą problematyką. Dobre, że znika po prostu drugi bok w dyskusji. Bo do tego czasu była dowoli taka dyskusja jednobokowa. Coś się mówiło, tam był niejaki sowiecki punkt widzenia. Teraz już nie jest sowiecki, ale białoruski punkt widzenia. Mianowicie to, co my zmieszczamy, jest przedstawione z białorusko-nacjonalnego punktu widzenia. Czy szmat te punkty widzenia polski i białoruski na polsko-białoruskie odnośnie w 20. stagodzie odróżniają się od siebie? Kiedy na te problemy glamuć z 50 godów, to byłoby to zupełnie inne poglądy. Teraz na szczęście czytają polskich kolegów, nawet z naszego Białostockiego Uniwersytetu, jakie piszą przez międzywojenny period. тое, што я даследую, тыя праблемы 30-х гадоў, 20-х гадоў. Можна так сказаць, што мы маглі б сесці і ўжо вельмі блізка супольных ацэнкаў, супольных высноваў быць. Зразумела, паўнога пагаднення ў навуцы ніколі няма, бо тады быў канец навукі. Калі ўжо ўсё будзе высветлена, то няма аб чым гаварыць, тады навука не існуе. Але вельмі набліжаемся гэтым пунктам гледжання. Асабліва таму, што даступныя сталі крыніцы для і беларускіх, і польскіх гісторыкаў. Беларусы прыязджаюць у Варшаву, даследуюць дакументы, якія ёсць у Польшчы. Магчымасці ёсць таксама паехаць у Брэст, у Гродна, таксама ў Мінск і атрымаць дакументы, якія даступныя. Спереду, напрыклад, міжваенна чы другой сусветнай вайны дакументы ёсць агульнадаступныя. Зразумела, з апошняга перыяду. Не ўсё, ні ў Польшчы, ні ў Беларусі не можна атрымаць, але тыя дакументы, якія былі зробленыя паўстагоддзя таму назад, ужо наогул і ў Польшчы, і ў Беларусі ёсць даступныя. 25-ты нумар беларускага гістарычнага зборніку, гэта такі невялічкі юбілей. На вашую думку, якую ролю гэты зборнік адыгрывае вось менавіта ў высвятланні гэтых падрабязнасцяў, складанасцяў польска-беларускіх адносінаў? Мне гэта вельмі трудна ацаніць, таму што я займаюся тэхнічна падрыхтоўкай кожнага нумару, падборкай матэрыялу, але з колькасці падпісчыкаў выглядае гэта так, што хтосьці цікавіцца беларускай праблематыкай у Польшчы. Ва ўсіх амаль навуковых асяроддзях Польшчы, ва ўсіх універсітэтах ёсць падпіска на нас шыток. І графія падпісчыкаў паказвае, што ў кожным польскім навуковым асяроддзі ёсць людзі, якія займаюцца адносінамі польска-беларускімі. Адны займаюцца сярэднявеччам, другія, там, скажам, ягелёнскай эпохай, іншыя там 19-м стагоддзям, ну, большасць, разумела, 20-м стагоддзям, тут найбольш ёсць складаных, невысветленых праблемаў. І наш шыток дае падставу такой дыскусіі. Наш шыток ёсць своеасаблівым дыскусійным форум, таму што пішуць не толькі вучоныя з Беларусі, але таксама змяшчаюць тут свае матэрыялы вучоныя і з Польшчы. І мы друкуем не толькі той пункт гледжання, які нам ёсць даспадобы, а таксама тыя погляды, з якімі не згаджаемся, нічым, што тады можа быць сапраўдная дыскусія. Выснова з гэтага ёсць такая, што запоўнілі мне якую нішу у плане гэтага абміну думак паміж польскімі і беларускімі гісторыкамі. І наш часопіс ёсць, на маю думку, такі адзіны, дзе ў сапраўднасці найбольш матэрыялаў прысвечаны гэтым адносінам. Правда, у наш адрес часамі бываючы рэцэнзіі вельмі адмоўныя, асабліва калі хтосьці ацэньвае гэтыя адносіны польска-беларускія крытычна, калі абвінавачвае часам, напрыклад, улады Польшчы, пасляваенныя чи даваенныя, чи можа нават і ў 19-м чи 18-м стагоддзі польскі бок ёсць некарысна прадстаўлены. Ну, але такі ёсць лёс вучоных, якія проста выказваюць сваіх пункт гледжання. І так як у палітыцы кожны пункт гледжання мае сваіх рэцэнзентаў, тым больш у навуцы. У навуцы без рэцэнзіі няма ніякого прагрэсу. Таму якби, мы таксама з удзячнасці прымаем тыя вельмі крытычныя ў наш адрэс рэцэнзіі, якія час ад часу з'яўляюцца ў польскім друку.